aarde of zo. Hans, jij spreekt op de radio? Misschien kan je EFF... we hebben al eerder, Hans, we hebben al eerder gehanst. Hebben wij eerder gehanst? Ja. Ja, dat kan wel. Ik hans al heel wat jaartjes. Ja, ik ben al een luide Hans meer. Staat hij al aan? Ja, is het al. Oh, oké. Okay. Hallo radio. Mag ik even reclame maken? Nee, tenzij het alleen om niet geld gaat, maar liefde. Nou, het gaat om een anarchistisch folkfestival, mag dat? Ja, dat mag je natuurlijk. Ja, en op 19, 20 en 21 juli in Wageningen is het Anarga Folkfest. Oh. Ja, oh, en dat is workshops, community, anarchistische folkmuziek. Maar Wageningen, dat is dat Wageningen waar ze die rare universiteit tegenaan... Shout out to Beyoncé. Ja, dat is die rare universiteit inderdaad. Ja, ik maak me altijd een beetje zorgen over die mensen. Nou ja, het dat mag. Maar in ieder geval, leuk als jullie komen, als jullie van anarchistische folkmuziek houden. Ja, anarchistische folkmuziek. Maar gaat het dan wel over landbouw ook, of niet? Nou, wij hebben een liedje over landbouw en wij spelen er ook. Ja. Oh, dus het gaat ook over landbouw, dus dan mag het ook. Een beetje, maar het gaat vooral over anarchisme. En, kijk, goed zo. Ja. En wat gebeurt er allemaal? Ja, 3 dagen lang bands, workshops, cool. Dat soort dingen. Ja. En dan kun je gewoon met je tentje komen en dan op? Zeker, ja. Wel even een kaartje kopen als je wil. Het is pay what you can. Dus van 1 cent tot 3000 euro, wat je wil. Zo. Ja. Het begint een beetje pijn te doen. Hey, sorry. Ja. Maar we hadden dat toch al een keer gedaan, van die Hansen. Dat je Hans bent en ik ook. Heet jij ook Hans? Ja. No way. Ja. Maar ja, kijk, ik ben eerste Hans, jij bent tweede Hans. No way is no way José. No way José. Ja, José die ken ik niet, alleen maar Hans. Ja, Hans, ja. Oké, maar goed je te ontmoeten, Hans. Ik ben normaal gesproken, ik zit gemiddeld vierde Hans ben ik. Oké. Ja. Jij bent niet de Hans van de foto's, of wel? Ben je Hans foto? Nee, er is ook een Hans foto, die gaat veel naar kraakdingen en zo en maakt dan overal foto's van. Oh, wacht, ja. Oh, heet hij Hans. Ja, en ken je ook Hans van Company Doodle? Huh? Ken je Company Doodle? Nee, niet bewust, nee. Nou, dat is ook een Hans. En als ik hem zie, dan zeg ik, Hans. Hans. Nou, er zijn niet zoveel Hans, hè? Ik ben echt wel bezig met het Hansdom. Hansdom, ja. Ik kreeg zeker weer een, wat was er nou toch ook alweer? Is er niet een soort vereniging van Hans? Ik zou bij God niet weten, maar ik wil er in ieder geval niet bij. Een bijeenkomst of zo? Of ik weet niet, iemand begonnen. Ik heb daar niet zoveel mee. Nee, dat lijkt me ook verschrikkelijk. Ja. Ik was 1 keer op een feestje. En er was zo'n... Zeiden mensen zo, ja, er is iemand die wil je echt ontmoeten. Die wil je echt ontmoeten. En toen werd ik er zo heen gebracht. En toen was het echt zo'n grabber. En die zat echt super hard aan de pillen en die was enorm aan het zweten. En hij zegt zo, hey, ik hoor dat je Hans heet. Ik heet ook Hans, man. Hier, nu, voeg me toe op Facebook. En dat was helemaal, en dan moest ik hem omhelzen en zo. Nou, dat was heftig. Ja, wat smerig. Ja, dat was intens. Zo'n zwetende pillendoos. Ja, Hans. En Hans heette die ook nog. Hans. Ja. Een zwetende pillen Hans in je armen. Ja, nou, ja, dat kan je zeggen. Hey, gadverdamme. Ja. Heb je al goed gewassen daarna? Ja. Oh, vies. Sorry. Ja, en nu... Oké, doei. Thank you. Ronde, the stone is here, the stone. The magic stone. Ja, nee, sorry. Dit was namelijk de magische terugkomst van... dankjewel. Dankjewel. Hoe heet je ook alweer? Hans. Hans was jij, ja. Ja, dat, dit hier... De magische terugkeer van het blikje met de magische steen die ik eerder hier verloren was weken geleden. Dus, terug. Auw, kut. Ik ga nu eerst even het geluid uitzetten, want ik word echt helemaal scheidziek van die piep. Stil. Kijk.